گران محترم اولیدن کو دو مولانا مفتی مجتبابیر سے دو دورہ تفسیر القرآن دا 136 نمبر کی سب چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 21/7/2008 کی شعر ہے جدید ملاوی دو پتہ جاتا تھی اشاد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تول موت چتمری نو دیومری کولو نافسن ذائقۃ الموت ہر یو سوالا ہر سکون کے مرگ لرا مرگ وسکی کولو نافسن ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے مر لگا مرگ وسکی الاو کانت الدنیا تدوم لواحدن لکان رسول اللہ فیہا مخلدا لو کانت الدنیا تدوم لواحدن لکان رسول اللہ فیہا مخلدا کچرتا دنیا دے چاہ دے پارا میں شوے نو نبی علیہ السلام با پکیا میں شو او پکیا میں شو اگر دنیا بکس پائندہ میں بودی ابو القاسم محمد تا قیامت زندہ میں بودی کدا دنیا دے چاہ دے پارا میں شوہ اگر دنیا بکس پائندہ میں بودی کدا دنیا دے چاہ دے پارا میں شوہ ابو القاسم محمد تا قیامت زندہ میں بودی نبی علیہ السلام دا قاسم پلار اوا ہمیشہ دا پارا جو اندے پاتے شو اوا جو اندے پاتے ہو خواہ جو اندے نے پاتے فاطمہ وی رضی اللہ تعالی عنہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا ما بانے دا سی مصیبات راگے چھے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا کدا سی مصیبات فراز و راغلے وے نشپے وے تجوڑے کڑے وے علی من شم تربت احمد لا یشم مد الزمان غوالیا چاچ دا نبی علیہ السلام دا خورو بوئی سکل دے اور آغای بوئی محسوس کڑے دے لا یشم مد الزمان غوالیا طول زمانہ بیاد آو نور و خوشبویان تو ضرورت نشتا دے نداو کنا چھ مرک آدھو ٹولو دے پار دے کلو نفسن ذائقۃ الموت ہائی او نفس سکون کے دے مرک لرا پنیٹا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے نوم پخپل وقت مڑی کی مرک با پیرازی ہائی او نفس سکون کے دے مرک لرا گورا دلتا ہے دا توحید پا بیان کے راولو کلو نفسن ذائقۃ الموت آل عمران کیم دا آیات ذکر کئی کل نفس ذائقۃ الموت سلورم سپارہ کی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے مرگ لرا مرگ بس کی آیت 185 کی وائنما توفون اجورکم دارنگی عنکبوت کے ام دا آیات ذکر کی سورت عنکبوت کی آیت نمبر 57 کی وہ 5 کل نفس ذائقۃ الموت آیتوں تو گورا ڈیر عجیب سیاق سباق کے ذکر کی عنکبوت کی ہوئی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ذکر نو باسی دی توحید دا پارا دا دین دا پارا دی اوباسی تو آئے مر باشا مر شکنا دا دین دا پارا مرگ دے دل تو ہم دا توحید دا پارا دے سورت انبیاء کے انبیاء تویلوی مر باشی ایور توی مر خود حق دینو مری گو با توحید دا پارا مر شو خدا آل عمران کے ہم پا دا جہاد پا مقارا اوڑی جہاد کے او جانگے گا دا اللہ دین دا پارا او جانگے گا مرگ دے راضی با چھے دا اللہ پا دین مرشی نو بادا دا چھے مرگ دے اللہ پا دین باندے راشی نو مرگ با راضی راضی خدا خپل مرگ دے قیمتی کا دا خپل مرگ دے قیمتی کا مرگ دے بی قیمتا نکے چھتا ستاوین قیمتی دا آسے نا چھے بیزائے مرشی کٹ پوزی کے مرشی خالد وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہا انا اموتو موت البعیر زلک دوخ پشانت مرم دو کٹ پوزی باندے کٹ پوزی با سمرگی دا اللہ دا دین دا پارا پا میدان کی مرشا کلو نفسن ذائقت الموت ہاری و نفس آئے سکون کے مرگلام ونبلوکم بشر والخیر فتنہ ونبلوکم امتحان کے استاسو پا تکلیف و پا خوش آلائی فتنہ تن دا پارا دا ازمیخ دا منگا ازمیخ راولو کلا یوشان حالات کلا بلشان حالات گورو انسان چھ تکلیف پی راشی فائدے پہ تکلیف کے اللہ ترا گرزی اور یہاں پہ خوشحالی راشی دے پہ خوشحالی کے اللہ ترا گرزی ہو کنا دادوانا حالتونا پدد امتحان دی ونبلوکم بشر والخیر فتنہ ازمیخ کا استاسو بشر تکلیف باندے والخیر او پہ خوشحالی پہ تاوان او پہ گٹا کل تاوان او کل گٹا فتنہ تان دپار دا ازمیخ وائلینا ترجعون قومنگ طرف تا وراو گردو لشئی نمونگ با تپوس کو دارسو وائلینا ترجعون اس بدلا پروپیگانڈو سرا حیثیت خرابی ندائی یو خبرو کوئی مڑ بش اخلاص بشو اسو یہ دوم را بیکار بلشتے دالی گیا دے او زمونگ خدایانو تبدوئی زمونگ خدایانو تبدوئی ندائی جواب کی فکر مکو اللہ تے پریدا وائدہ را آکل لذین کفرو کلا چوی تالا را کافران این یتخیدونا که اللہ حضوا ننیوی تالا را مگر گپ بس گپ انو تابانی لگپ برا بری گی این یتخیدونا که اللہ حضوا او گروی کنا زان شبر جو کرد پینسی برا کلی لیلی گیری پری خود باگوی دستانا جوڑا کرد این یتخیدونا که اللہ حضوا نو جوڑای تالا را مگر گپ ستابانی گپ گرمی گی احاد اللہ دی یذکرو آلیتا کم او داوی پا گب کی داوی ایدا دی آغا بیکارا احاد اللہ دی نبی علیہ السلام و سرخواکی ندی خدا احادا راوڑی دا بیکارا لری کسڑیا احاد اللہ دی یذکرو ایدا بیکار دی آغا یذکرو آلیتا کم چی آدی خدا انستا سپ بدا یذکرو آلیتا کم چی آدی خدا انستا سپ سپ بدا باندی یعیبوها یذکرو آلیتکم بدوی نخدایان استاسو استاسو زیموارانو بدوی دیده گورا بی اولیاء راول ارزول بی اولی گیا دی اولیاء پسی بی باباگان راول ارزول ده تب وی ده باباگانو بد گوره و نوائی وی با گوره ده باباگانو بد و نوائی انو لکا وی ما ده باباگانو بد کلویلی دی زو خود خدای صفت کوما او د خدای خدای د بندیانو عاجزی ذکر کوما نو الله ولا عاجزی ذکر کړی دا زی ولا عاجزی وام خدا الله په لوی خپکیږي چې الله لوی واما او د الله د توحید مساله کوم په دې خپکیږي او هم به ذکر رحمان هم کافرون او دې په یاد د مهربان بادشاہ هم دې انکار کوونکی یعنی خپا خپا اب توحید باندې دي دا سره سکار نشته خدا الله دې والی په مساله باندې خفری وهم بذکر رحمان هم کافرون او دیدی پیاد دمی ربان بادشاہ هم دی انکار کون کی پتوحید خفری مولا راگی قاضی سے بلا و تحید چی رزمون جماعت کی مولا دی او دوا نکی سو نکی دوا نکی او چی دا دوا نکی رمی چوی چی دا دوا نکی نو رمی چوی قاضی سے و تحیدی و تحید چی خفر دتکم تا پا دی محلہ که طول خلق منزونه کئی او تا اینا ویچ دا کم منزونه نکی پا دی چه تا خپا شوی پا دی چه تا خپا شوی چه دا مولایی لپا دوا نکولو بانی خپا کیگی خواه پلا چه طول خلق دا اللہ حق زائی کئی نو پا دی داره چه تا کار در غلی دی پا دی داره غصه در غلی دی وی قایس قد شرمولم قایس قد شرمولم نو دی تنو گوری چه دا دی پلا دا دین خدمت کیگی آغی تنو گوری معمولی دی طرف تا بگوری یز کرو آلیه تکم وی اگور دا زمانگ خدایان یادی پا بادو باندی باباگان زمانگ یادی پا بادو علک عجزی بیانول داور لبد ندی دا خوال اللہ بیان کردن منگی علم بیانو بیدبی و کنزل آن ناروا دی او کاپر تم ناروا دی کنزل و تمکو سپکی مکو و هم بذکر رحمان هم کافرون او دیدی پیاد دمی ربان بادشاہ هم دین کار کون کی ضربہ عذاب غاڑی خلق الانسان من عجل پیدا کرشه دی انسان دا تا داینا دا تلوار نا پیدا دی که دا خور نا پیدا دی دا تلوار نا پیدا دی دا سده لکه بادر سڑه وینی او تو از مره میولی دو از مره دری دلی که سڑه دری دلی خودی سر خبر مزیدار شی دی تا قلبو یا علمان دا اصل که دی خلق الانسان من آجل پیدا کرده شوی دا تلوار دی انسان نا دا تلوار و تا دی دا تیزی دی انسان نا پیدا دا پرده که دمانیش دی هر یو سیز که دی تلوار کی زرکو زرکو زرکو زرکو پرده گرم دا و گرم دا سوری کم آیاتی فلا تستاجلون یقینا نو بخیم تاستا خپل نخی تلوار مکوی ویقولونا فلا تستاجلونی و تلوار مغواڑی زمانہ فلا تستاجلونی فکرم دے ہوتا داغ چل لے بکی فلا تستاجلون ویقولونا ہوائی دی متا دلوادوین کنتم صادقین کاربوی دادوڑا دباو تمنگی آرائی دادوڑا دباو با دکلی وات یارول پا مانوم رازی دی لوس پا مانوم رازی کاربوی دا یاراو دوڑا دباو دی او دا لوس دین کنتم صادقین کئی ترشتین تاسو ترشتینو نام لو یعلم اللذین ارمان چیقین و دا کافرانو پاغ وقت باندی لای کفون آمو جوهیم لو تمنایمی کو جزات ضرورت نیشتی لو ارمان یعلم اللذین چیقین و دا کسانو چی کفر کرده پاغ وقت باندی لای کفون آمو جوهیم چی نبشی بندوله دخپل مخونو ناور اور با پا مخ باندی رازی او دا اور با دا مخ نشی بندوله والا انزوریم او ند شاگانو نای والا امین سورون او نبدا دی مدد اکڑیشی یا لو شرطی شی نکا معلوم دا کافرانو تاغا وقت لا یکفونا لو یعلم اللذین که یقین وی دا کافرانو پاغا وقت لا یکفونا او جوهیم چنیشی نبشی بندوله دی دا مخون اخبرو نور والا انزوریم او ند شاگانو نای او نبدا دی امداد اکڑیشی نلما قالوا ذلك دا بینو ویلی چه دا دولاو دباو کل دی لمستاجلو بلعذاب تلوار بے پازاب بانی بیا نوکڑی خوز دا سری زکا چه یقینی نشتے نو خدا و خرا روان دی بل تاتیم بغتا انتقال بل تاتیم لا کفونا وجوهیم دا قیامت پر ازبا اور تبیا مخ مخی تکی مخ محبوب زائده نو مخ خلق بچ کئی او دیو بیا مخ نشی بچ کولے مخ ورشی بچ کوله پاغی بانی بلی گیایی اوور با دفکی سوره زمر سلی رشتم نمبر آیات کی وی افا من یتقی بیواجی سوال عذاب یوم القیامه آیا سوک چه بچ کئی پا مخ پل بانی زاند بد عذاب نا پرائز قیامت ندادوار برابر دی نبرابر ندی بل تاتیم بغتتان بلکه رازی با دیلارا ناسا پا فتباتهم واریان بکی دی اوی بچه دا سوشو فتباتهم واریان بکی دی لرا فلا استطویون رد دا ندهی با واسن لری دا واپس آید دی چه دا دا زن نرد کی واپس کی فلا استطویون رد دا ندهی با واسن لری دا واپس کولو دی ولا همیم زورون آنبا ندهیم دادو کرشی آنبا دیت دمو کرشی آنبا دیلر محلت ور کرشی دا یواز اتنی ملگری دی پدی کشتا دی ولقد استوزی آبی رسولین یقینا توقشوی دیرو پیغمبرانو پورستانا مخی من قبل کا مخیستانا انجام همیشه دنی کانو فحاق باللزین نچاپیر شپریوت پاکسانو سخیرو منهم چطوکی کڑوی دینا ماکانو یستازیون آغا عذاب چگا پیگانو آپی را پریوت چاپیر شو را پریوت پی فحاق باللزین را پریوت چا پیر شپا کسانو چھٹو کے کڑوی دینا ماغ آزاب چھدی گب گرن قول من یکلاو کوم زورنا تانسو چھو سم نرازی دا اللہ دین لنسوم خیال لے دا اللہ نزان پنا کول شی دا اللہ دا عذاب نزان بچ کول شی آغا طاقت اخی چھ دا اللہ رب العزت عذاب نفیزان بچ کی نشی بندول زان دا اللہ دا عذاب نا نول بلبل طرف تگر زی قول اتوا من یکلاو کوم سوک با پنادر کی تاسولا یک لعکم یجیرکم سوک با پنادر کی تاسولا پنا کی تاسولا دشپی یاد رازی من الرحمن دا عذاب دمی ربان بادشانا من عذاب الرحمن دا عذاب دمی ربان بادشانا یو بزرگ دا چاوی بی نصیت راتو کا اگو توی وی آغا زائی کی گناو کا چکم زائی دی اللہ نوینی چکم زائی دی اللہ نوینی او تو دا سی زائی لاشتے چی آغا زائی ما اللہ نوینی نوی میں کوا کنا پی گناہ میں کوا بے آتو ہوئی وی دا سی گناہ دا سی زخ وقت کی گناہ کوا چی دا اللہ ڈوڑای دی نی خوڑلی او دا اللہ اوبو دی نیس کلی چی دا اللہ ڈوڑای دی نی خوڑلی او دا اللہ اوبو دی نیس کلی نو گناہ کوا وی دا سی لاشتے ٹول ڈوڑای دا اللہ دا ٹول اوبو دا اللہ دی نو تا می کوا کنا پی گناہ مکو کنا من یکلاو کم بلے لیون نها کم زائد اللہ نا بچ کے گی اللہ نا بچ کے دو زائد کم یو دے من یکلاو کم سوگ دے چپنا کی تاسو خلاص کی تاسو تشپیو درازے دا اللہ دے مذاب نام یا یکلاو کم حفاظت کی استاسو سوگ دے آغا چھ حفاظتو کی استاسو تشپیو درازے من الرحمن دا عذاب دے محروبان نا یا من پماند بدل بدل الرحمن فزائد مہربان بادشاہ حفاظت تم دشپے و درازی اللہ کی من شیطانانو بخص خص کری ہوئی خو داو آیا چیز اللہ نے علاوہ بل سوک تھی چاستا حفاظتو کی نشتے بالہم بلکہ دیچی دی آن ذکر ربہم پدی قائل لی چی حفاظت زمانگ اللہ کی خو اللہ دا اللہ رب العزت یاد دائی نمون کر دی ہمار ذکر ربہم دائی چی دی دائی آد مہربان بادشاہنا یعنی مسئلہ توحیدنا یا ذکر ربہم دی قرآننا یا ذکر ربہم دی دلائل دی ربنائی یا داغ عزتنا چی اللہ علیہ ورکڑے مورزون دائی دی عراض کون کی ام لهم آلیہتن تمنہم من دوننا آئشتے دی لرا نور زی مواران دی نفع دی نقصان تمنہم من دوننا چی بچ کی دی لرا من دوننا یو مانا چی بچ کی دی لرا من دوننا مننا چی بچ کی دی لرا زمانگنا چی زمانگنا اخلاص کی نیش اخلاص ہو لے تمناهم چی خلاص کی دی لرا زمانگنا یا تمناهم چی بچ کی دی لرا من دوننا بی زمانا چی بی زمانا بچ کی چی دای سوکشتر آلیہتون زیمواران تمناهم چی بچ کی دی لرا خلاص کی دی لرا بی زمانا لا استطیعون اسران پسیم واس نلری دا خدایان دا چلی و تا خدایان وی دیم داد دا خپلو زانونو نظر با وی وی اصل کی بلا دا اصل کی بلا دا وی منگا دا نو آیو چی دا منگا دی تا وایو نو دی منگ لاجتو نسر کئی دا چاوی لیدی اغی غریبانان زل متازد نشی کولی خواسل کی دی زوتای کردی و دواگانی کردی دواگانی کردی چی یا اللہ یا اللہ چه سوک زمانگ دی قبر خواه راغی او زمانگ خضای خکل کرا نو تی آجتون سکا پورا که تی آجتون پورا که نو دی پا جوان دو آگانی گفتی دی نو دی دو آجنا منگا چه دی دی قبر خواه راور شو دی خضای خواه راور شو اول تا سکی دو نو منگ لچه کمدنو اللہ رب برزد اگر کارو نسکی او کی نو اللہ هم من نای صحابه انو نو دی دی زمانگ دی طرف نمال گرتیا کرده شوی اللہوی زمانگ دی طرف نو سر سمال گرتیا نشته دی ولا هم من نای صحابه انو او نو دی دی زمانگ دی طرف نمال گرتیا کرده شوی یارا منگ خوچه دیر لیدلی دی چه دی مازارونو لیدلی دی بابا گانو لیدلی دی داغی حاجتونه سر شوی دی داغی حاجتونه سر شوی دی معلومی گی دا چه دا زیارتونه حاجات سر کول شی دا چه سڑه لال شی حاجتونه ولا سر کول شی وی بل متانا هاولای و آباهم دا فایده منگ ورکووی دا برسوک نشی ورکوله دا خپل مقرر تیمی اللہ رب العزت پاغی بانه فایده ور کی ندهی نسبت بابا تو کی بل متانا هاولای بل متانا بلکہ فائدہ اور کر دمنگا ہا اولائے دے خلق تا و آباہم او مشران دے دیتا ہتا تو علیہم العمر تر دی چھ اگدش بدی بان دی وقت زمانہ پی اگدش وا او وقت وارو بل دام دا چھ دی لہ سپیڑ ندلی دلی دی زکا عذابنو ادی زکا لگیا دی او دا شرکیات کی چھ سپیڑ ہوئی نی پتہ بیو لگی بل متانا دا مطلبم دے چه دیلا سپیل لیدلی ندا نزک دیلی گیا دی او دا شرکیاتو که مبتلا دی افلا یرونا انانات الارض اینو گوری افلا یرونا اینو گوری دی انانات الارض انقصوها چاہے منگا تات لکو زمکتا کمو دی لرا من اطرافیا دی طرفنو دی دینا الارض نمرات ارض الشرک آئینو گوری دی چرازو منگا زمکی دی شرک تا نن قصوا من اطرافیا نگوری چخپل کلی تسو چکا کنا چطور زیارتون آبادو ملالیم بابا آبادو شہید آبا آبادو اربازو بابا آبادو گار بابا آبادو سونا بابا آبادو سشو سوک اوسنی زوانان اڑو دا سرا پی جنیم نا چه دیز ہے که چه زیارتو او دیز ہے که با خلق راتلل او اغیی با غلط ورکولی اغیی با لگیاو اولو آگان بیوڑلی اڑو سنی پی جنیم نا پتو تم نلگی چه سشو او سنشو نو ازمک دا شرک کم شو کنا اللہ رب بلدت توحید عام کو دا شرک پا زیبان توحید عام شو نو که شرک حق وی نو ختمی دولی حق خو نہ ختمی گی حق نہ ختمی گی باطل ختمی گی فیضا ہوا زاہق ویرا وی پنچریان وی پا ختمی دو دی وی پنچریان پا ختمی دو نی دی تاس پا بیرتیان پا ختمی دو دی ار جماعت کے وسونا تو بسی پینزد آگانے کے دلی اوسولی نکی گی سشوی سشوی که باطل و نول ختم شوی اوس خاتون و کے دل ماتا تا در بخلے و ماتا تا در بخلے دا ماتا تا در بخلے و کیده و گینای و چور لیده آ گینای چور لیده چه شو گینای چور پخوا مخ که چه تا زو کلی کنوم روجا کی میرا که چه تا یو غم شو گینای پا که چور لولیوا لا چور لنده پا که شو چور لنده پا که شو چرالم نو اخپل ملگیر را توی مڑا نوی کانا صاحب زادہ کا کہا دے خدا با خوی مڑا نوے کانا میں اولی وی ارا ناشنا ناشنا چلو نو میں چی چلو وی ارا مڑا ما تا تا در بخلے و ما تا تا در بخلے دا چلو ما ایسڑی اوشو پنج پریان ہوگا ٹلا ای اولی نو ما چی اگر اشنا سی زنو تاوستا ناشنا کارشو نو پنج پریان ہوگا ٹلا دا خو طول دنیا کی اشناو او طول دا کارو نو کول ختم شو الحمدللہ خود توحید دا سنت محنت پکار دے محنت تو قرآن و سنت با پری دینا جائے کہ دے پری خودو نو پٹی کی ڈیل کی گی چھے گوڑ نہ کہے نو بیا پٹی کی ڈیل کی گی ڈیل بیا سر را اوچت کی ماں توحید و سنت محنت با پری دینا ہے قرآن و سنت در سنو پری دینا چھے یو جائے کہ دے قرآن آواز نو الحمدللہ نو نرجمات کے دے قرآن آواز دے ہر جائے کہ دے زنانو در سنو دی دے زنانو در سنو آواز نو دی دا قرآن دا درسون آوازون دی اولامی ارو انانا تا پسوشو دعوت الاللہ لگی آیا دعوت الاللہ چلو نان قصوا من اطرافیا چکمو منگا دلارا دا طرفون دا دینای افا هم الغالبون نوائی دی آغشان ضرور دیو زن ضروری ساوی افا هم الغالبون نوائی دی ضرور کی دون کی سارم مولا اچکو سارم مولا زخمی کو بل نقذفو بالحق علالباطل فیض مغو فیضا ہوا زاہق سرون زخمی شو او سر سر والا ہوا سر سر والا سکو ہوا شاید قرآن رحمه اللہ و تاوی اغیی و تاوی چی مونگ با دیو وجنو وی سڑیا وی تاو چی ما سو وجنی ما با دست زوانان پیدا کری چی جمی کس خاتلی نخوالی با در باندی رازی چی جمی کس خاتلی نخوالی با در باندی رازی نو آن وڑو که چرن اوم لگی آئی او شرک لب سر سروانی گزارون ورکی او سر والا تکی بدعاتو لسرون تکی افا هم الغالبون دیا غسن زن ضروری سابی افا هم الغالبون خدا زنی شابه لگی دلی او بوی زکن سوکتا چه ما پڑکی شای لگی دلی او سوی سوک با ما پڑکی وی افا هم الغالبون آهده دی ضرور کی دون کی نوی کلو ارتا ہوا زخ پل طریقه نپریدم اق قشان بلی گی آئیم انما انزرکم بالواح یقینا یروم تاسو بواهی طریقه تبلیغ یاد کا دو قرآن واز او نصیحت یاد کا پدی طریقہ دا قرآن پا طریقہ خلق اوی روا انما انذرکم بالواح یقینا یرون تاسولا پدی قرآن باندی ولا اسمو سم دعا ازاما انذرون او ناوری کون بلنا او چگا چی کلام دیو یرولشی نسوکم چی تاسو ناوری کانی نوزما کارندی ولا اما ساتم یرد دنیا کورا سیگ دیتا یو معمولی گونتی عذاب یو پوکے نفحا پوکے نفحتن ورسیگی دیتا معمولی غنتی عذاب در اسنانا نفحتن شیعن قلیلن معمولی غنتی عذاب در اب ندی لئے قولن نخام خواهی دی یا ویلنا حای حای رکاوی دی منگلرا انا کنا ظالمین یقینا امم ظالمان وخرا روان دی ونا ذول موازین القسطا او قدو منگا تلی دا پار دا انصاف یا تلی دا انصاف قدو منگا تلی دا انصاف یعنی تا پس منگ تلی خدا نو چه دا چا هر عمل تلی لکی گی تا پس منگ سی خدا تلی خدا نو چه دا چا هر عمل تلی لکی گی واغل پا کار دا چه دیر پا احتیاط پانے قدم کی گی یو دکاندار دی او اغا پسی دا بلخوا تلی خدا بلخوا دا پس سی خدا تلی خدا نو اغا پا کار دی چه هر سا تلینو پا احتیاط تیو تلی زکر تاور پس منگ سی خدا تلی خدا هنا زول موازین القسط تا پس تل پرتا دا بینصافا نو هر وینا هر قدم اغد طول کا اغد اللہ رب العزت پا دین برابر والا ستا وینا او ستا کار اغد اللہ تلینو سبک ہے ونا زول موازین القسط اگریخی دی منگا دو منگا تلی دین صاف پرد دا قیامت کی فلا تظلم نفسن شیا ظلم باو نکریشی دیس نفس سرا اسم اسم ظلم باو سرا نکریشی کامی باو نکریشی اس نفس سرا اسم و انکانا مسقال حبت من خردلین او کی چرتا پشان ددانی دوری یاد سپیلنی من خردلین دوری آتینا بیان نرابوڑو منگا غیلارا هر عمل و انکانا مسقال حبت من او کی چرتا دانی کی تا خسلت دنے کائی یاد بادائی یا عمل چرسی مثقال حبت ان پشاند دانے من خردل دوری اتینا بیا نورا بیوڑو وکفا بنا حاسبین او پوروی منگا حساب ناک ددی یو مطلب وکفا بنا حاسبین پوروی منگا حساب کون کی مطلب دا دانا دا چی منگ حساب اوکو زمونگ پی حساب پس دی بیا بلسو کسابو کی نوے زمونگ حساب پس بیا دی بل چا حساب کتاب تا ضرورتو نشتا رے پوروی منگا حساب کون کی یا وکفا بنا حاسبین و دا دیو طولو با یکی وازی اللہ سنگ حساب کتاب کئی او خوڑی رکران دا چی دا طولو حساب کتاب بسوک کئی اللہ و کفا بنا حاسبین بل دا دیو طول حساب کتاب لاللہ ویز پورا ہے نور چاہتا ضرورت نشتا دے و کفا بنا حاسبین ولقد آتینا موسیٰ و حارون درین باب شروع شو پینزن وی نمبر آیات پورے او پدے کے اکرام المستجیبین دنے کانو خلق اکرام سمت لب توحید او سنت خدمت کا مخ کی دیویل دلائل پیش کا دغشان لکا چه مخ کی بیان شو لگی آیا بیان کا بیان نو تکلیف برازی خو اکرام بدی اللہ کئی تکلیف برازی خو اکرام بدی اللہ کئی اکرام المستجیبین نو گورے سنگ دا انبیاء اکرام و اکرام کرو واللس انبیاء با تقریبا ذکر کی او بلا بداو موی چتو آئی زدکا غیر اللہ را مدد کوم چھ زمانگ مشرانو غیر اللہ را مدد کونو زمانگ مشرانو دا کار کرو وی مشرانو پی جن سڑیا واللس مشران ذکر کی اگر طول اللہ را مدد کرو اور طول اللہ تا محتاج طول اللہ تا محتاج دی او اللہ دا اگر حاجتو نسر کری دی نو توم اللہ را مدد کا ولقد آتینا دی زین رستو با ننظرنا دیر راوڑی آتائنا انزلنا آتائنا اللہ رب العزت پزان تنسبت دیری دلتا دیر زیاد پی ایسا شیخ سے وی پینڈای شیخ رحم اللہ فرمائل چھ ناوالا سورت ناوالا سورت چھ کرنے والا میں ہوں کرنے والا میں ہوں کون کے حاجتون سر کون کے آغا زیم بل سوک دا حاجتون سر کولو والا نشترے ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان اول دا موسیٰ علیہ السلام و دا ہارون علیہ السلام تذکرہ کی یقینا ورکڑمیو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام لا بیالا ان کے دا حق و دا باطل تورات لے صفت ذکر کو الفرقان قرآن لیم ذکر کردے کنا سورت فرقان ورنے نمبر آیات تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکونا للعالمین نذیرا بل درم الف یوم الفرقان تورات تا فرقان وی قرآن تا فرقان وی او یوم بدر دی تاویلی دی الفرقان بیا لون کے دھاق و دباتل اکتالیس دا انفال انفال یو سلو اختم کی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان ذکا چھ تورات کی دا جہاد تذکروا تورات کی تذکروا دا جہاد تورات کی دا جہاد ذکرو قرآن کیم دا جہاد ذکر دے او دا بدر پرس خو بالفعل جہاد شیو او جہاد سر دا حق و دا باطل بلتن رازی دا حق و دا باطل شلوان او جداوال او کاروال رازی دا دی وجن تورات توم الفرقان وی قرآن توم الفرقان وی او یوم بدر بانی خوشی و جہاد او حق و باطل جدا شیو دا دی وجن تولی کی گی یوم الفرقان وزیان اورنا وذکر للمتقین او عزت دپار د متقیانو ذکر بکم دی راڑ سورتو ذکر دے ذکر للمتقین او عزت دپار د متقیانو یا وذکران او یادو اللہ چاجتو تا د متقیانو وذکران لما یحتاجون الیہ وذکران او یاد داغی چردیو تا ضرورتو وذکران لما یحتاجون الیہ اللذین دا متقیان سوک دویاری و بوچی زمتقیما الذين غب اختار يخشون ربهم بالغيب چیاریگی درخ پلنا نادیدا اللہ نے دلی دلے دئی دا اللہ نے غائب دی یعنی اللہ نے دئی لری دی اللہ لی دلے نشدانا شد اللہ نے غائب دی یخشون ربهم بالغیب یاریگی دا اللہ نے نادیدا وهم من الساعت مشفقون او دی دی قیامت نیری دن کی وازا ذکر مبارکون انزلنا ہو او دا دی پندو نصیحت کتاب وهذا ذکر مبارک دغد خیرونو برکتونو انزلنا نازل کړه می دلرا افانتم له منکرون وایتا سوی دلرا د دین انکار کوونکی نه نه خدایا نحن له شاکرون یا الله مون خدای له قدر کوونکیو غلطی برانه کیږي یا الله ته مونږه معاف کا مناسب نشولست یا الله ته مونږه معاف کا مونږ ول انکار نکو یا الله افانتم له منکرون تاسو دل انکار کو ان کی دویم واکر ابراہیم او برا اللہ سنگ عزت کرو فلقد آتینا ابراہیم رشدہ یقینا ورکڑم ابراہیم علیہ السلام تا پوہ دد مناسب من قبلو پخوام یا مخ کد نبوتنا من قبلو یا مخ کد موسیٰ او دا حاروننا مخ کد موسیٰ او دا حاروننا وکننا بھی عالمین وکننا بھی عالمین نا تم فکر دیکھا نا وکننا بھی عالمین او منگا پدوانی پویا چھ دے قابل توحید خدمت دے توحید دے فکننا بھی عالمین او منگا پدوانی پویا پہ استعداد دے چھ دے دے توحید خدمت کولشی نزکا ہم دلد دے مناسب پویا ورکلا از قال گوئے نواتا اللہ پی پویا چھ دے دے توحید خدمت کولشی نسنگ اکڑے دے از قال ابراہیم پاکی یاد کا چھو ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام خپل بابا تا قوم تای تولو تو درید اماز تماثیل اللتی انتم لاکفون سدی دا التماثیل و شکلونا التماثیل نمیسل نوی اسم لشیء المصنوع مشبہ بخلق من خلق اللہ تعالی اسم لشیء المصنوع مشبہ بخلق من خلق اللہ تعالی دا سی او سیز چھ دا اللہ دا مخلوق گونتے دا مخلوق پشان جوڑ کرے شوئی دا انسان پٹو جوڑ کے دا تمثال لے دا خر پٹو جوڑ کے تمثال لے دا غر پٹو جوڑ کے نو تمثال لے دا اللہ دا مخلوق گونتے دے خوبیا دا سا والا ناجائز دی او بے سا چھ کم دنو آ جوڑ الجائز دی ما دے تماثیل اللتی سدی آشکلونا چتاسو یغیت عبادت کو ان کی آکفون العقوف العبادہ انتم لاکفون چتاسو دیتا چلے سن کی داناس پئی چلاو تو باسی سو دی پیر واو دے چلے پا کوٹا کے چلاو باسی ویدی دا کی پیر واو چلے استیوا چلا گئے موین الدین چشتی دا غد قبر سر تا زائی دے دا علی اجویری رحمہ اللہ خلق چو دا گنج بخش ہوئی دا غد قبر سر تا زائی دے او دا سی خکول جو کرده ما اجزه تلم تلم پا گانه که با دیکو دیکو می زانو رسو می چه دا سی شده چه او رسی دو همو کتل چه لگا او اغا دا موین الدین چشتی سب چه لگا و ادا خلق روانو پائے کی بے سر خطا کو غیر بطل روان بو انتم لا عاکفون تاسوی اغیر را چلے استن کی آلتا چلے و باسی عبادتو نکوئی قالو آلتا لگیائی تاو پیز حاصل ہوئی ایسا قبر سر تناستی اسا حاصلی پیز حاصلی امرونا پیز حاصلی انتم لا نبی علیہ السلام جو اندے دے تر سر خواہ کے ناستے او تر تے پیز ندے کڑے او دے مرونا لگیا دے قبر سر تناستے او پیز حاصلو ما انتم لا عاکفون تاسوی دیتا چلے استن کی او اعتکاب کو عبادت کو ان کی قالون دیوی وجدنا آبانا لا عابدین غد دلیل مشرک دوڑ بابا تک دا مشرک منڈا چکم دا ماغا دا چرت پورے دا مشرانو پورے ہمارے بڑے کرتے چلے آئے امیر سبی مدد ذل حلالی زما استاز تو ہندوستان کے میں ہندو تووی بود تا پسجدہ پروتو پروتو پروتو ویستار راوچت کو اماوتوی چھ ذرا اپنے بھگوان کی تعریف تو بتا دا اخپل بھگوان تعریف خود راتو کا ویراتوی چھے ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں بس منگ مشرانو دا سکڑی دینو منگ تینور اب پتہ نشتے ہماتے چھے ذرا مجھ سے پوچھو کہ میرے بھگوان کی تعریف کیا ہے مانا تپوسو کا چھے ذرا تلک دخپل خدای تعریف کو ماں فکر سمرہ جیسے راتوی چھے راتوی سڑے تاردے کے جنگ جوڑائے نتا انتم لا عاکفون وجدنا آباءنا بس لنڈا منڈا دا قدا مندی دی منگا پل مشران دے لرا سجدہ کون کی عبادت کون کی قالا ابراہیم علیہ السلام توی لقد کنتم انتم وآباؤکم یقیناً تاسو اوستاسو مشران یی تاسو اوستاسو مشران پا گمراہ اخکارا کی دا جس کوئی دا طول پا اخکارا گمراہ کی قالو اجیتنا بلاق دیو توی اے راوڑ دی منگتاق یا توی گپ لگا ان کے خبرو لکا چکی کنا او عزت و احترام ام کی ذکر دلوی سڑی زوی دے نو ڈائرے کی وحیو ٹکینا دلوی سڑی زوی دے صحابی اق دے کنا لوی سڑی زوی دے خیال والا ساتھی وہی چیارا لکھ خبر با لکھ چکو گپ پانے بے وروارو خبر با تیا خودی خوشی نوی آجے تنابل حق آیا راوڑ دے منگتاق تا تب اموی آسے گپ لگے کسما خبر کہا چھتا چھتے توحید و سنت خبر آوکے ہو با خانی در پورے مڑا سے گپ ملا گوا آگا خبر لے احتمام نور کول دا دا خبر بیزتی دا نو خبر لے احتمام دا لنور کی آجے تنابل حق اے راوڑ دے منگتاق یا ایت دے گپ لگا ان کو نا لبی کئے ابراہیم علیہ السلامی و ازد گپ والا لیدم بر ربکم رب السماوات بلکہ رب ستاسو رب دا اسمان نو دزمکی آغازات چپیدا کری دے لرا وانا علا ذالکم من الشاہدین اوزوی ما پدی مسئلہ تاستو من الشاہدین دے اقرار کو ان کو نا زب پدی مسئلہ اقرار کوم شہادت خلق پا گپ پاندے نکی شہادت خلق پا سکی پا حق پاندے کی حق میں راوڑ دے وانا علا ذالکم اوزیما پدی مسئلہ تاستوام میرا شاہدین اقرار کون کنا وطاللہی ایو سر لکا خبر گرم گرم کڑا با جوڑو خبر خبر دیر تیرو بھی لاری بس ابراہیم علیہ السلام سلام آغا زڑکی اولا رلا ویزا پتا بے اولگی که خیری تاللہی لاکیدن اصنامکم پا خدای میں دی قسمی تاللہی لاکیدن اصنامکم دی جب کاری خوک کنا من را منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ نَجِب فَيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر تیم دل لاس وسنو نجب کاریو کو ویزا کے خیر دل لاس وس بمو مو کنا زڑ کے خود خود بات کتم چھ جب ہت سوی بعد وی نیلا کی دنا سنا وکم تو تدبیر جوڑ کما استاد دے خدا نو تا وقت بگورم وتا اسنا چھ بدنامم شما او کارم نکم پدی پوی کنا اسنا چھ بدنامم شم او کارم ونکم زکا جتا سٹول دیده که یه او ما ده زن باتور جوڑ کرده تبر میرا آغستی او پلک میرا آغستی و خدایان نرانوم نرانو لیشم خواه بیلی رانان اون با بندام شم اون با کار ونکم نو دقل تیم زکانو کم چه کار خوکم کنه بندام خواسم یما نور سوک دیدل تا جده توحید آواز کهی استاز ده خدایان دشمنی نو یم خویم خو چه کار خوکم کنه نو ذکا و توی دقا تیم موقع باندی ذکا نکی دانا چی یاری دو اما یاری دو نو طول دنیا لی چلنج ورکی خوی کار نکی گیا سی اصناوکم بعدان تو اللو مدبرین پاس دینا چواری تار شاکا ان کی یا ورز بدا خوش کی گیا ہوکا نا بعدان تو اللو مدبرین پاس دینا چواری تار شاکا ان کی مباس موقع ولی دلی شوا فجا علاهم بیا سمدست پر آگل دی بیا چی سنگ موقع مندلی و نواس لاپی نوی کاریم کو فجعلهم جزازا الا كبير لهم نوی گردول دی لرا بری بری ٹکڑی ٹکڑی اللہ کبیر اللہ ہم مگر غرد دینا علوی پکے پری خدا اللہ کبیر اللہ ہم مگر آغرد دینا لعلہم الہی ارجعون کی دیش دی دتا دی غرد تا ارجعون راو گرزی دار پوری ٹوکی کئی لعلہم الہی ارجعون کی دیش دی دی غرد تا راو گرزی یا لعلہم الہی مانا دا پکے لکی مزا کئی دماغ خراب کرنے لعلہم الہی ارجعون کی دیش دی دی دین دی ابراہیم علیہ السلام تا راو گرزی الہی مانا دین دی ابراہیم علیہ السلام تا شرمی کی گنا من فالا ہزا چادا کا نکڑی چادا کا نکڑی چال ہے پوزا مات کرے چال ہے سر مات کرے چال ہے وگ مات کرے چاہے لس منڈس کرے چال ہے کو منڈس کرے دا گورا سورا بد آلے کردے من فعلا آزا بی آلے آتنا بیام شرمی گی نا خدایان وطوئی خپای دا خداینا والا کٹ کردے ویداز من خدای دے پوزیتی والا کٹ کردے ویداز من خدای دے سر چا پوری نشتی ویداز من سدے خدای دے خو مشرک کم قلی من فعلا آزا بی آلے آتنا چا دا کانی کردی زمان دا خدایانو سرا انہو لمن الظالمین یقینا خام خادر ظالمانو نام لوی ظالم دے چا دا زمان خدایانو سرا دا عملی کردی قالوا سمعنا تكسان را پاسدل بیا اوریدل دمنگ یو زوان سمعنا فتان اوریدل دمنگ یو زوان زوان دے زوان وی کار دے زوانانو کڑے سمعنا فتان ابن کثیر ذکر کئی ما اوتی العلم عالمان الا هو شاب ما اوتی العلم عالمان الا هو شاب الا یو عالم لے علم نے ورکڑے مگر غزوانی وما اوتی نبیان الا وهو شاب پیغمبر له پیغمبرین اور کرشی مگر رسی زوان زوانه کی استعدادی اوغه حصول کول شی دا علم حاصل ول کول شی چې بوډای شی بیا وی جو می پیڑا شوی الله سو تپلا سوئی بیا چرته ز کول شی زکه وی فتان زوان او زوان او کارم د زوانانو کړه سالو یو تو کارو د خو کار د سکړه دے زوانانو کړه سالو یو تو نور بار دے سامعنا فتان دنیا مقابلے دل دا نمرود حکومت دل دا خود زوان سڑی کار دے ہمت زوان یذکرہم یادی دی لپا بادا عیبونا پلا گئی یذکرہم یعیبہم یادی لپا بادا باندے تو قال لہو ابراہیم ویلے کی گی وطا ابراہیم ابراہیم ابراہیم ابراہیم وطا نویلے کی گی خیب پی جاندو خوناشنا ہے کہ دانیو قالو لہو ابراہیم پہلے کی گی دتا ابراہیم قالو نیوی فاتو بی علا آیون الناس راولی دلارا مخامق دخال کو علا آیون الناس پہ مخامق دخال کو لاللہم یشدون کی دیش دی پہ گوایو کی خلقیوی چی آو دادکڑ دے ابن جریر ذکر کئی ویلی انہم کریہو ان یا خضوہ بغیر بینتن لی انہم کریہو ان یا خضوہ بغیر بینتن دای دا بداو گنلا چه ابراهیم علیه السلام دی بید گواهانو نیوی کافران وو خو بید گواهانو نیول ور تا مناسب نخ کاری دل او سو مسلمانانی او باز طالب مولا و جل تا کی او چه سک کانه و سرکی گی آغا سرو کی از آغای نپا دی مسئله که لان دی دی فاتو بی علایون الناس راولی دل را پا مخامق دخال کو لعلهم یشهدون کی دیشی دی پی گوایو کی بیان پیو کی چی آو دکڑی رای است قالو نوی آنتا فالتا حضا بی آلیتنا یا ابراہیم آیتا کری دا کارونا زمان دا خدایان اسرا و ابراہیم آنتا فالتا حضا آیتا کری دی لرا بی آلیتنا زمان دا خدایان اسرا و ابراہیم آتا دام علی تا کری دی سرا ابراہیم علیہ السلام توی قالا بل فالو کبیرو مہازا وی نوی بل فالو بلکہ کڑی دے لرام کبیر و مہذا مشر خدا دنو فصلو ہم تپوستیو کی انکانو ینتقون سمت لب ابراہیم علیہ السلام دا سن خبر کڑی دا یو مانا دا آیات بل انتا تپوسو ننے مکوئی دا بل دا اضراب دا انتا ندے قالا و ابراہیم بل تپوسونو تس ضرورت تے فالہو کڑے دے دے لارا آغا سو کتا سو یاد ہوئی فالہو زان غائب کا کنا کڑے دے لارا آغا سو کتا سو یاد ہوئی کبیرو مہادا مشر خدا سے دے پس علوہم انکانو ینتقون تپوستیو کئی کنا کہ خبری کئی نو دے ابراہیم علیہ السلام پزان اقرار کر دے پزان اس کر دے اقرار دانا چی انکار کر دے مانا بانے پوش ہوئی بل تپوسونو تویس ضرورت تے فالہو نور چاو کو دے دا سے نار زوان پا دے ملک کے بل سوکتے بغیر دے ابراہیم نا فالہو کڑے دے لرا آغو کڑے دے لرا آغو چی سوک تاسو یاد ہوئی پار پسی دا ذکر کئی دار دے دا رد پارا تاسو چی دا تسرونک دے نو دن سا تپوسو کئی کنا کبیرو مہادا پس علوہم انکانو ینتقون دیو مانا فالو کبیرهم تاسو ما ته وای چې تا کړ دي نو فالو کبیرهم نه ماننه دي مشر کړ دي ماننه دي مشر کړ دي دې مثال لاس دې لکه وسړې وای پما او یا په دې دیوال باندې 7000 روپۍ دي پما او یا په دې دیوال 700 روپۍ دي 1000 روپۍ دي نو په دیوال 1000 روپۍ کېدل شي نو پچا دي په دې په ځان اقرار وکړو فزان سو کو اقرار کو نو ابراہیم علیہ السلام وئی ما تاسوائی چھ تا کڑ دے پالہو کبیرہم چھ ما نا نو مشر کڑ دے نو یا ما کڑ دے یا دی مشر نو مشر کو لیشی نا نو چا کڑ دے نو دا دیر پا ابلغ طریقے سر پزان اقرار دے خو سرد پویا کولو دے دینا چھ پویا کئی ہم چھ دے دا کار نیشی کولے او دا پل کچنڈی بچ کولے نیشی نو دے سد نور دا سدی دا آخر د ځان حفاظت نشي کول خپل پوز نشي بچ کول تا بس بچ کی نو پویا کی و سروم نو دا ډیر په جوړتیا طریقې سره اقرار دی لکه مثال دا بل داس دی لکه یو سړی وای زما دا غلام او یاد اخر آزاد دی زما دا غلام او یاد اخر څه دی آزاد دی نو خر آزاد دی په خوان آزاد دی کنه خر د آزاد دی دوه حل ها نو څوک آزاد دی غلام دریا مانا بل فالو کبیرو مازا بلکہ کڑے دے لرا داغی مشر آو دے مشر کڑے دے دا اسناد مجازی دے سبب تا نسبت تے چاہتا سبب تا کڑے دے لرا دے مشر دے مشر دا زدو دا اناد نا چھ تاسو بچور لندے کو رات لی دے مشر لبا رات لی رات لیو دے مشر لبا رات لی تاسو خپل آجتون دے مشر نا غختل نما بانے دا زائدلا نا دا شیرا باندې نه زایدو نو د دیشی د وجنه ما دا کار کړی دی د دې مشر د وجنه دا کار مارا بل فالو کبیرهم کړه دې لره مشر یعنی شوه دا کار د دې مشر د وجه چې د دې متا سو اج تونه غختل نو دې د وجنه ما دا کار سالورم معنا د دې دا عقیده چې دې خدایانو ته د دې روحونه راضی یا نور سرازی او هغه خبرې کوي څه کوي خبرې کوي د مکه د مشرکانو د عقیده چې خبرې کوي او عمر رضی الله تعالی عنہ ته د بود طرف نه څه شوه आवाज شوه आवाज ته شوه یا رجل جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله بخاری روایت ته آغا تا دشان آوازو شو یا رجل الجلیح و مضبوط سڑیا امر النجیح یو کار دا کامیاب آئی رجل فصیح دیر صفا جبی والا سڑے یقول لا الہ الا اللہ آغا دا مسئلہ کی لا الہ الا اللہ نولی والا نزی دا مسئلہ کی ولی والا نزی دا عقیدو دی چی آغا خبری تی ابراہیم علیہ السلام توی زا چه تاسو وای دی خبری که نو زمان پا مخی دیو که خبری کنه زو لاریم نو پا ما دی قرارو کی کنه فاسالو هم انکانو ینتی قون تا پوستنو کئی کدی خبری کئی نو دا ابراهیم علیه السلام دی ملامتا کئی بل فالو کبیرو مازا بلکه کڑه دی کار لرا مشر دی حازا چه دا دی تا پوستنو کئی که خبری کئی نو مطلب نشی ویلی خبری نشی کولی کنه زمان مخی دیو کی اس خبری چه تاسو وای دی خبری کئی تینزو امانا کبیر نہ مراد اللہ بل فالو کبیر و مازا بلکہ کڑے دے لرا مشرد دائی چھا اللہ دے اللہ دے اللہ رب العزت دا کار کڑے دے مطلب مال اللہ رب العزت پزلے کے دا چولیو چھدا شدونا تاسا ناس کا کڑے میں دے پاس آلو ہم دا دے خدا دے تا پوستے ہو پی کنا دا پاس آلو ہم انکانو ینتقون نا حدیث کی چرازی چلم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات چھ ابراہیم نے دیویلی مگر درے دروغی ویلی دی دس مطلب دے چھ حدیث کی وہی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات دروغ نے دیویلی ابراہیم علیہ السلام مگر درے دروغ یو دا چھائی و توی تا مات کردی وی نمشر مات کردی او دیم دا چھر توی رازہ بار سکر لزون او تیز بیمارم انی سقیم او بلغا سورت ابراہیم کی تیر شو چا بادشاہ و توی داد صدان ابراہیم علیہ السلام و توی حضا اختی دام خوردہ فی حضا اختی و دام خوردہ نخوزی تا خورویلیو حدیث سمات لفظ دا حدیث دا مقصد دا حدیث نیدے چا دروغ ابراہیم ویلیو دروغ خلوی گناہ دے پیغمبر دا گناہ نسی پاکی خوش بکا پیغمبر دا گناہ نسی پاکی کیز مانا دادا چی دا سے خبران چاغا مخاطب تا دروغ کاری دی ابراہیم علیہ السلام پلیس خو بالکل سوا رشتیا خود مخاطب پلیس بانے دروغ کاری نہ دروغ ہو نہ رشتیا ہو سنگا سم رشتیا بداو چی ابراہیم علیہ السلام میرے وچ ماکڑی تسری ماکڑی او دروغ بداو چی ابراہیم صفا ویلے وے چی ما نی دکڑی چی ما نو دای ویلی دی چی ما نی دکڑی او دای ویلی دی چی ماکڑی دی نا سورتان دروغ دی دے تا توریو ہوئی دو شکلہ خبرہ چھے یو طرف تا گوری نو نختیاخ کاری چھے بل طرف تا گوری نو سخ کاری دارو ابراہیم علیہ السلام تا در اختیاؤ طرف اگستے دے ابراہیم علیہ السلام تا دروغ طرف ندے اگستے امام راضی رحمہ اللہ ہوئی پی دو نسبت دی سو یا پیغمبر تا دروغ نسبت تے چھے پیغمبر دا سویل دی دا کزم او یا راوی تا چھے نبی علیہ السلام دا اکتا کہ کذب نو ویلے او دا تین راوی سے جوڑ کر دے کاذب جوڑ کر دے چلم یکذب ابراہیم الا ثلاثا کاذباتن وی خدا دے چیز راوی تا دے دروغ و نسبتو کما چی راوی دے زائی کسا شوئے دے غلط شوئے دے او روایت بالمانائی کر دے دا تک نبی علیہ السلام ویلے ندے چی دے دے ندا خدا چی راوی تا نسبتو کما چیز پیغمبر تا سو کم نسبت دے پیغمبر دے نسبت نا راوی تا نسبت سا دے خدے چی دے غلط شوئے دے او دے روایت بالمانائی کر دے دے نبی علیہ السلام تک مکمل ذکر کرے ندے بل بالو کبیرو مازا فاصلو نتپو سکے دینا انکانو ینتقون کدی خبری کئی فرجو الہ انفسے ندی واپس شکلو زانو نتا سورنے کیا تکرل اشار میں دل کہنا فرجو الہ انفسے پیدا ملامت سڑی میں دا شریف خوی خوخی فرجو الہ انفسے واپس شکلو زانو نتا فقالوا انكم انتم الظالمون يقينا انكم انتم الظالمون يقينا تاسو اي ظالمان وګوري لګه اون سالته اتو ګوري انه لمن الظالمين انه لمن الظالمين ابراهيم عليه السلام تو يقينا دير الظالمانون او زانتوي انكم انتم الظالمون تلك صبرك چھے کم کانزلی تا تکڑی دینا بزان تکی اکرام المستجیبین بدل بدے اللہ اخلی عزت بدے اللہ کی چھے کم کانزلی قاہر درویش بر نفس خویش قاہر درویش بر نفس خویش اس پدے پخپل زان پخپل غصہ کی گی تا تے ظالم ویلیو نو اس پزان تسوئی ظالم ہوئی انکم انتم الظالمون کابل گرام شیخ صحیح مدد ذلہ العالی روزہ کی بیان کو منیر پہ یو کلی کی ہوئی پہ ایک بیان کو پس ما بل کلی دتلم شپا میرال پہ اوزائی کی پہ دا سیسے چکر لتلیو پہ یو جماعت ناواز راتو پہ طالبان را سرو پہ مای چی دا غدائی کی سوک بیان کی رازی دتا با غد کی دو او کی بنواتا ایم دا گرولو زائگا با او ایچی لڑو پہ یو بابا ناستے اگ خپی پہ میراب کی غزولی دی میراب کی خپی غزولی دی او دا پک سات پس پک غزلو موئی او دا عبدالرحمن بابا شیرون پک موئی ایمن کینا سوا پل اور تاوی طالبان و مالخ پیچا پی کل شروع کلل آنوی دا منگل آواز را کچی مولیانی ویمای چنانا خپل کار کو مولیان نیو ویایو پکی والاواز اور کیاو چلایو پکی مولا دے وی رازا چی مولا نوز پا مسالہ کئی بیمار دی چی مولیانوی ویچینا اس پہ کئی مسئلہ دا تالی بوچی دا مولیان دی بیمار دی چینا نیما ویچینا کئی بوس مسئلہ پہ کئی دی بیمار دی چی دا سار باکو می خخ مولائی مولائی اس پہ خو اس پہ ہم کئی سار پہ ہم کئی بی مسئلہ میں شروع کڑا آگا ٹیم میں سوکڑا ہوئی چی سار مجھ پہ سوش راتے چی اس پہ بیاوی سڑے نہیں کو بی سار میں شروع کڑا سو آیت الکرسی میں ویلا بی منزل لذی اشفعول الارلم چی سفارش سوکنی شی کولے دا اللہ دی اجازت نہ بغیر بی دامی ویل بی او لوی غٹ مولار آگے لوی شیو بی پوار رادن نسوی چی دا مور میڑا می دا بیگا دا سلی گیا خوز بانا حداد تا زمان دا مور میڑا دا کمی راغ لے بی مال آزور که چی دا خوستا زکلی دا دردم شکر دا چرا لی ما خوستا معلومات کلو سرے خوستا ملمائی ما بی پریده تا پتا با دی اصول گی دا چل لیو آغا چل لیو تخت بنا اصو بی مای چرا سرے چل تلیم بی چلک رانی دیش بی کخل کو چی راوڑی مای چی سابق ست لگا چی وچی لگا لواغل سرور کئی بی آمونگا دی خبری کو بی اغلا چی لواغر کل بی ارتمی بی چی داغا دی گورا سابق ست زو خو ما معلومات کړو خوش په مې دې درار او استاد وکړي ته درته استاد وکړي کم ځای دی زو استاد علم انو یلوا کار کړو کنه وی چې سړی زمانه غړ به غیرت بولشته زو خو لوی دلم به مې دې د قشنت ده ورته وی چې سړی زما مثال خو د خر دی مې دې د قشنت ده وی چې سړی زما مثال خو د غوی دی مې دې د قشنت ده وی کما ول جان کړو خو مسله مو پاتې وا او جنگ بم شه مسله بنو شه تلک صبر وکا چې تا دې کم کنځل کړی هغه ما گورا خلق چی زیارت ہو سوکی دار لا حافظ لها عندها سوکی دار ہم نے ساتھ لے ادھر شانتی تلئی مجھے دا شانتی تلین خود بدا سکی دل لوی ظالمانی ای چی زیارت لهم سوکی دار نیسات لیل اخکول خدای دی چی دے و بل سوکی دار والا پکار دی بل سوکی دار والا پکاری زیارتون لهم سوکی دار نیوی لا حافظ لها اندها دیم داری ویسا شیخ سوی مدزل لحل آلین قرطبی وی ذکر کئی چی انکم انتم ظالمون یقینا تاسوی ظالمان بے عبادت من لا يرفع عن راسه الفأس فكيف يدفع عن عابديه البأس بعبادت من فعبادت داغچا لوی ظالمان جی چه داغچا عبادت کوئی چه لا يرفع عن راسه الفأس فكيف يدفع عن عابديه البأس چه اغد زان نتبر نشی لیر کولے نو دا عبادت کون کی نبا مصیبت سے لیر کی لوی ظالمان جی چه دا سی سزون عبادت کوئی سمانو کسو علا روسیم سمانو کسو علا روسیم بیان از کرکڑشو پخپلو سرونو باندے یعنی گریوان تے سرونو کتکل بیان از کرکڑشو پخپلو سرونو باندے لقد علمتا یقینا پتا تا تا ما هاولای انتقون چه دا خلق دی خبری نکی کنا ما هاولای عزت و لکی ما هاولای دا بزرگانو دا غلطان دا مشایخ چی دی کنا لملا ینتقون دی خبری نکی دا گور مشایخ تی بزرگان نی شر نہ جوڑی کنا روز کدا خبر ہو کی چدا کار تھا کر دے خوشی جوڑی گی شر تی جوڑی گی میری شر نہ جوڑی کنا ستا پ مخ کی خبر نہ کی ما ولای ینتقون دای دا خلق دا بزرگان او غتان ینتقون دی خبر نہ کی قالا گورا ابراہیم علیہ السلام وہ کال پجیر کی تیرکڑی دی پسے سو کالا وہ کال پجیر کی تیرکڑی چراوی است دی وی اروس پچتا خوشوی ابراہیم علیہ السلام نا غنہ تیر شوی دے قالا افتابدون من دون اللہ وائے بندگی کوئی تاسو بید اللہ نداغس لا انفاوکم شیان چی فائدہ نشدر کول تاسو معمولی اس فائدہ نام ولی ازرکم ندر زرر در کئی لا انفاوکم شیان فائدہ نشدر کول تاسو معمولی کبالی ولی ازرکم او تکلیف نشدر کول کنی با